To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 11 października, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Połowa tygodnia. Nie poddajemy się, choć demotywujący sygnał od pana Tomka. nad Zatoki Perskiej, tutejszy mały piątek. Jutro zamknięcie tygodnia, a do tego także no, ostatnio temperatura tak w granicach 39 stopni tej jesieni. Potem już tylko mniej ochłodzenie idzie. Bardzo gorąco pozdrawiamy, panie Tomku. Gorąco, jakkolwiek to zabrzmi. Nie poddajemy się. Środa przed nami, 11 dzień października. Pogoda za oknami to za chwilkę, pan synoptyk. Bo ja ciągle o tym, co w kalendarzu, a w kalendarzu słońce. Obudzi się przed 7, zajdzie przed 18. Dzień co prawda coraz krótszy, ale ten dzisiejszy, już nie przesadzajmy, potrwa niecałe 11 godzin. Słońce, jak zwykle powtarzamy, słońce bez końca dzisiejszym solenizantom, dziś Aldony, Aleksandra, Brunona, Dobromiły i Emila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5,5 minuty po godzinie 5. Chciałoby się powiedzieć w piątek. Ech, no w środę. Sprawdzamy prognozę pogody. Pochmurno i deszczowo, a mocniej popada miejscami w centrum i na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach, miejscami we wschodniej połowie kraju także porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień temperatura wyrównana od 12 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 14. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 16. Państwo apelują o piosenki, nagrania, by nie powiedzieć rozgrzewające, ale przywołujące na myśl lato. A my oczywiście frontem do klienta. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.

się cały mój świat. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia, także i dziś. No właśnie takie regałki słoneczne. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie i za podpowiedzi tego, co moglibyśmy zaprezentować właśnie w naszym cyklu utworów rozgrzewających jesienią, tak sobie to nazwijmy. Z prasy 16,5 minuty po godzinie 5. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. 20% rekompensaty i wygaszenie roszczeń do nieruchomości. To kluczowe propozycje, jakie znajdą się w projekcie przygotowanym przez Resort Sprawiedliwości. Dziennik poznał jego założenia, a dziś ma zostać zaprezentowany projekt ustawy reprywatyzacyjnej, zdaniem wielu ekspertów najważniejszego aktu prawnego w tej kadencji. O potrzebie uchwalenia przepisów mówi się od wielu lat. Co się w nich znajdzie? No właśnie, dziennik poznał założenia dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Krótko mówiąc, handlarze roszczeń zostaną z niczym. O tym w dzisiejszym dzienniku. Rzeczpospolita o tym, że posłowie proponują ułatwienia dla osób, którym powinęła się noga na egzaminie zawodowym na radcę prawnego, adwokata i notariusza. Chcą, by mogli poprawiać tylko to, czego nie zdali. Jak informuje Rzeczpospolita, jutro odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Jednym z punktów obrad ma być dyskusja nad nowelizacją ustaw o samorządach prawniczych. Rzeczpospolita dotarła do informacji, że posłowie chcą wprowadzić drugi termin egzaminów i umożliwić jego zdawanie partiami. Prawnicze egzaminy dwa razy w roku. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu. O pieniądzach, i to nie małych, i to w sporcie, biorąc pod uwagę kwoty wypłacane przez FIFA za udział w ostatnich Mistrzostwach Świata, Polski Związek Piłki Nożnej może liczyć przynajmniej na blisko 10 milionów dolarów za sam awans na przyszłoroczny Mundial w Rosji. Podopieczni Adama Nawałki w niedzielę w Warszawie pokonali Czarnogórę 4-2 i przypieczętowali awans do przyszłorocznych Mistrzostw w Rosji, a biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem 25 punktów. O 5 więcej od drugiej w tabeli Danii. Przed 4 laty, co przypomina Puls Biznesu, za udział na mundialu w Brazylii każdy z 32 uczestników miał zagwarantowane 8 milionów dolarów plus dodatkowo 1,5 miliona na przygotowania. No, a przed przyszłorocznym turniejem nie została jeszcze podana kwota za udział, ale może być minimalnie większa niż przed 4 laty. PZPN bogatszy o 10 milionów dolarów dzięki samemu awansowi na mundial w Rosji. O tym Puls Biznesu. A to 3 tematy na teraz. Z 3 tytułów oczywiście do gazet będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Już za chwileczkę kalendarium, także to muzyczne. Będziemy przypominać świat dat. No i prawie to 100. rocznica urodzin. To dziś przypada. Wspominając Arta Blakeyego, amerykańskiego perkusistę jazzowego, zmarłego w 1990 roku. No to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarium. Art Blakey z zespołem. Thank you. 1919 roku urodził się Blakey, amerykański perkusista jazzowy, zmarł w 1990 roku. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 24 minuty po godzinie 5, ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. I tak w 1779 roku zmarł Kazimierz Pułaski, jeden z najwybitniejszych dowódców Konfederacji Barskiej, generał amerykański, bohater walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zginął w bitwie pod Savannah. Rocznica jego śmierci jest obchodzona tego dnia w Stanach Zjednoczonych jako Pulaski Day. W 1830 roku w Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina, który, przypomnijmy, opuścił Polskę na zawsze. W 1831 roku na stałe osiadł w Paryżu. Również w 1830 roku w Warszawie przed Pałacem Staszica odsunięto pomnik Mikołaja Kopernika, dłuta duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. W 1900 roku urodził się Tadeusz Bocheński, lektor, pierwszy speaker Polskiego Radia, od 1926 roku autor wspomnień Znam tylko twoje listy. Redaktor Bocheński zmarł w 1968 roku. 55 lat temu Jan XXIII otworzył Sobór Watykański II, ostatni jak dotąd sobór w Kościele katolickim. Pół wieku temu zmarła Halina Poświatowska, poetka nazywana poetką egzystencjalnego bólu istnienia. W 1969 roku w Kanadzie zmarł Kazimierz Sosnkowski, generał, legionista, komendant Związku Walki Zbrojnej, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych. A w muzycznym trójkowym kalendarium w 54. rocznicę śmierci wspominamy francuską piosenkarkę i aktorkę Edith Piaf. Asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da. Jedna z najwybitniejszych pieśniarek świata debiutowała jako piosenkarka uliczna. Od 1933 roku występowała w paryskich kabaretach pod pseudonimem Piaf. Jednym z najbardziej znanych utworów Milord, Edith Piaf, w muzycznym kalendarzu na 54. rocznicę śmierci artystki. Ciąg dalszy muzycznego przypominania świat dat już za chwilę. Teraz 5:30, pan synoptyk. Pod pseudonimem Meteorolog. Polska w zasięgu niżu z nad Zatoki Fińskiej w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. I ciepełko, cieplej, cieplej z każdym dniem. Dziś pochmurno i deszczowo, co prawda. I mocniej popada miejscami w centrum i na wschodzie, ale możliwe chwile ze słońcem. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. No a na termometrach ciepło, coraz cieplej. Lato idzie jak nic. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, zresztą w większości regionów dziś 14 stopni. Najcieplej miejscami na Dolnym Śląsku do 16 stopni. Podglądam prognozy pogody. No to akurat prognozy pogody to podglądać można 17-18 stopni jutro w sobotę. O proszę, w niedzielę 20, a na początku przyszłego tygodnia do 22. No proszę, a pan synoptyk ostatnio, nie dalej jak wczoraj, wspominał o śniegu. Co prawda wysoko w górach, śnieg i śnieg z deszczem, ale jednak. A przysłowie na dziś i mądrość ludowa, którą podsyła pani Ania z Gliwic, jak słyszę o śniegu w prognozie, to myślę, ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilż przypadnie. Anów, przypomnijmy, 19 października. No, dziś w prognozie pogody o śniegu ani słowem, ale dla pana synoptyka to cóż tam czarodziejskie słowo. Czary, mary, hokus pokus, abrakadabra. Could Karema Alabera, wibrafonista, perkusista grupy Steve Miller Band, kończy 71 lat i my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Sygnały m.in. od pana Tomka, który dba o kawę w naszym budzikowym gronie i już pan Tomek przygotował. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do tego pani Justyna też dba o kulinaria. Pogoda dobra, kawa pachnie, budzik nastra, jeszcze zbiór sił przed pracą i już będzie pięknie jesiennie. Środa minie, tydzień zginie. Powtarzamy sobie to niezmiennie. Pan Tomek z Torunia również jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Pan Karol z Trzepnicy. 11 stopni i pada. Sygnał również od pana Tomka, który to pozdrawia wszystkich. Już w drodze do roboty. Meldunek z trasy Oświęcim Kęty. 12. Ciemno i mokro. Zaspała do pracy pani Agnieszka. A jeśli chodzi o rozgrzewające nagrania, no jest kilka takich propozycji. W muzycznym kalendarzu myślę też ich nie brakuje. Również 71 lat kończy współzałożyciel i wokalista duetu Hall & Oates, Daryl Hall. Rocznik 46. My fears all were coming true. Now that you leave in my life, clouding up, I think I see rain. And now, oh no, I'm feeling the pain. Oh, so far, the omens are saying now that a stormy time's coming again. The sky is falling, no early warning. There's no returning, it's the end of loving. The sky is falling, no early warning. There's no returning, the sky is falling. Coming down, oh baby, it's all around. Waves are washing over me. The storms, yeah, they seem so long, but not as hard as this will be. Don't we know, haven't we learned by now, hurt love, and you're gonna cry. Oh baby, nothing can save us now. My heart is dark as the sky. Daryl Hall urodzinowo, na 71. urodziny składamy najlepsze życzenia i oczywiście przyłączają się państwo także do tych serdeczności. Bardzo dziękujemy. I pan Tomek z nami i pani Kasia o tym, że przy takich brzmieniach nie sposób się nie obudzić. Jest pięknie. No, mam nadzieję, że troszeczkę słońca na ten pochmurny, deszczowy i chłodny poranek oddajemy. Teraz też będzie słonecznie i też urodzinowo, bowiem Andrew Mulfolk, saksofonista i flacista grupy Earth, Wind & Fire, kończy 67 lat. Za 22 minuty 6. A, no tak, wszystkiego dobrego. Bye. Budzikowe kalendarium muzyczne. Trzy razy urodziny, raz z muzycznego kalendarza, przed chwileczką Simply Red, bowiem perkusista i współzałożyciel formacji Chris Joyce kończy 60 lat. Składamy najlepsze życzenia z budzikowego grona. Pani Sonia z pogranicza opolsko-dolnośląskiego obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia i wszystkiego dobrego także panu Michałowi. Panu Michału z Kwidzyna. Jak zwykle na trasie zazwyczaj mówiliśmy droga na Ostrołękę. Dziś też na szlaku też z nami pan Michał, dzisiejszy solenizant. Składamy najlepsze życzenia. No to już kwadrans do godziny 6:00 o zwykłej porze spotkanie z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zajazd, jak sama nazwa, tradycyjna, przecież bardzo staropolska wskazuje, nawiązuje do polskich ludowych tradycji, ale jest to formacja muzyczna z pogranicza muzyki pop, country i folku. Właśnie tego folku takiego zza oceanu, bo to dobra szkoła śpiewania. Trzon grupy stanowią Bożena, wokalistka, i Lech Makowieccy. Lech pisze piosenki, jest także gitarzystą zespołu, a skrzypek Leszek Bolibok dołącza do nich podczas występów i po prostu uzupełnia zespół bardzo ciekawym brzmieniem. Kilka lat temu, a może już nawet kilkanaście, Lech Makowiecki napisał piosenkę Easy Rider. Rzecz o kierowcy motocykla, o motocykliście, który pędzi, bo jest człowiekiem wolnym. Utrzymana rzecz jest w stylu country rockowym i wywalczyła dla siebie na pikniku country w Mrągowie jedną z głównych nagród podczas konkursu na nową piosenkę country. Lech Makowiecki i Zajazd. Ciasny stał się świat, świat to kończył się za miedzą naszych marzeń. Szkoła, praca, nuda i czarno-białe głupie sny. I ta pewność, że nic więcej się nie zdarzy. Beznadziejnie mijał czas, przegrywałem raz po raz swe najlepsze lata gdzieś pod budką z piwem. Aż wezbrała we mnie złość, powiedziałem sobie dość. Zrywam się, by wreszcie życie brać za grzywę. Od tej pory włóczę się raz pod wozem, raz na dnie, ale nigdy nie zatęsknię do powrotu. Wierny Harley gna przez świat, moje włosy czesze wiatr. Dla nas obu wolność droższa jest od złota. Easy Rider, Easy Rider, Easy Rider. Ruszaj z nim na szlak, gdy ci życia w życiu brak. Easy Rider, Easy Rider, Easy Rider. On rozbił klatkę swą, nic już nie zatrzyma go. Ciągle w drodze, zawsze sam, pracowałem tu i tam, ale nigdy nie zagrzałem tak na dłużej. Życie prosto trzeba brać, jednych kochać, drugich brać, no i żadnej nie dać trzymać się na sznurze. Przemierzyłem setki mil, siwe włosy, siwy wilk, tak ochrzcili kiedyś kumple mnie na szlaku. Psy drogowe znają mnie, lecz nie mogą zbliżyć się, kiedy czasem ścigam z nimi się dla draki. Nie wiem kiedy, jak i gdzie moja droga skończy się i pojadę z krajem tęczy dobra w raju. Gdy nie wpuszczą, no to nie, diabli nie dostaną mnie. Na highwayu mlecznym ja im szans nie daję. Easy Rider, Easy Rider, Easy Rider. Ruszaj z nim na szlak, gdy ci życia w życiu brak. Easy Rider, Easy Rider. Rozbił klatkę swą, nic już nie zatrzyma go! Jak Easy Rider, jak Easy Rider, jak on.

is long. Yeah, my dream is strong. From the birth